Patrimoniul mondial. În realitate nu există nicio completare care să fi fost cerută de panelul de experți internaționali. Ei consideră că dosarul este complet. Comisia Iordache redefinește astăzi abuzul în serviciu. Dacă există o anumită pagubă, foarte bine, asta nu înseamnă că trebuie să fie dosar penal. Pagubă se merge în civil, acolo se recuperează și mai departe. Austria a preluat președinția semestrială a Uniunii Europene. Noul ambasador american la Berlin l-a catalogat pe cancelarul Austriei drept un rockstar, unul iubit și de opozanții cancelarului german, Angela Merkel, care își doresc o politică a azilului mai puțin generoasă. Un politician român crede că ploile și inundațiile din ultimele zile ar fi fost provocate de Rusia, care folosește rachete antigrindină pentru a-și asigura vreme frumoasă la Cupa Mondială. Nu este departe de această variantă nici Dumitru Brunariu. Fostul astronaut îi dă dreptate politicianului pe rețeaua de socializare. Europa FM este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. 4 oameni au murit, iar 800 au fost evacuați în urma inundațiilor din weekend. Puhoaiele au făcut pagube în 185 de localități din 35 de județe. 4 sectoare de drumuri naționale și 2 tronsoane de cale ferată au rămas închise, iar riscul de inundații se menține în 9 județe. Are detalii Iulian Ochi. Doi bărbați din județele Neamț și Argeș și-au pierdut viața după ce au fost luați de viituri. Puhoaiele au făcut mari pagube în județul Covasna, unde 2 diguri au cedat, iar 90 de case au fost distruse. În județul Neamț, zeci de localnici stau provizori într-o tabără de sinistrați. Prăbușirea unui pod feroviar pe ruta Brașov-Întorsura Buzăului îi va obliga pe navetiști să circule cu microbuzele. De altfel, ploile abundente și alunecările de teren au dus la închiderea 4 sectoare de drumuri naționale din județele Covasna, Harghita, Neamț și Suceava. Iar pericolul nu a dispărut. Rămân în alertă autoritățile din 9 județe din Moldova și centrul țării. Un cod portocaliu emis de hidrologi expiră în această după-amiază la ora 16. Vizate sunt râurile Olt, Siret, Jijia și Prut. După evaluarea pagubelor, guvernul va acoperi din fondul de rezervă cheltuielile pentru infrastructura distrusă și pentru întreajutorarea oamenilor afectați de inundații. Un politician român crede că ploile și inundațiile din ultimele zile ar fi fost provocate și de Rusia, care folosește un sistem de control al vremii pentru a-și asigura vreme frumoasă la Cupa Mondială. Teoria, sugerată pe Facebook de europarlamentarul social-democrat Ioan Mircea Pașcu, este întărită și de singurul cosmonaut român care a ieșit vreodată în spațiu, împreună cu cei sovietici. Însă meteorologii și climatologii desființează această teorie conspiraționistă, după cum relatează Mariana Zberian. Nu știm dacă cei de la Proconsul chiar cred această afirmație, însă o crede social-democratul Ioan Mircea Pașcu, care insinuează pe Facebook că Rusia ar fi responsabilă de ploile și furtunile care au inundat România. Nu este departe de această variantă nici Dumitru Brunariu. Fostul astronaut îi dă dreptate politicianului pe rețeaua de socializare. Înainte să alunecăm pe panta conspirației mondiale, am consultat un specialist, în cazul de față, unul în meteorologie. Am întrebat-o pe Elena Cordoneanu cum să judecăm acest scenariu. Părerea mea e să nu credeți. Modelele atmosferice care au prognozat această situație au mers foarte bine. Dacă se întâmpla să dea modelele o vreme frumoasă și să se întâmple ce s-a întâmplat, atunci ajungeam încet, încet că oamenilor le plac speculațiile, că a făcut cineva ceva. Este un subiect prestabil la speculații, cum este acela al farfurilor zburătoare. Teritoriul Rusiei este enorm pentru ca intervenția omului să realizeze o vreme pe placul lui pe așa o zonă extinsă. Că iunie este o lună cu ploi la noi știm deja, însă de ce atât de puternice? Din nou, Elena Cordoneanu. Au fost generate de un ciclon atmosferic care a venit din Mediterana, dar la noi s-a învârtit pur și simplu deasupra teritoriului țării. Nu este prima dată când se comportă astfel o depresiune mediteraneană. A mai fost așa în iunie, în 69, luna aceea este prima, cea mai ploioasă iunie din istoria măsurătorilor, iar aceasta este a doua. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Definiția infracțiunii de abuz în serviciu, de la care au pornit protestele din februarie anul trecut, va fi rescrisă astăzi în Comisia Iordache. Se reunește la ora 10:30. Este ultimul pas în modificarea codului penal și cel mai controversat. La sugestia Curții Constituționale, Comisia se pregătește să stabilească un prag valoric sub care prejudiciul adus statului de un funcționar sau un demnitar nu va mai atrage riscul unui dosar penal. Președintele Comisiei, deputatul PSD Florin Iordache, a explicat la Antena 3 care sunt intențiile majorității. Discutăm de acest pot cel puțin de 6-7 luni. Discutăm de un prag. Înțeleg că există o propunere din partea Ministerului Justiției cu un prag minimal. Vom discuta, dar e foarte important să nu mai aibă loc abuzul. Dacă există o anumită pacupă, foarte bine, asta nu înseamnă că trebuie să fie dosar penal. Pacupa se merge în civil, acolo se recuperează și mai departe. Odată închis subiectul abuzului în serviciu, majoritatea are un calendar precis pentru codul penal. Până la finalul săptămânii să ajungă deja la Cotroceni pentru promulgare. Florin Iordache explică. Noi la Cod Penal suntem aproape finalizate raportul. Vom înainta raportul către Senat și probabil joi vom discuta și la Camera Deputaților, este Camera Decizională, codul penal. Pentru noi este undeva un final de parcurs, am avut cele trei legi ale justiției. Văd o anumită îngrijorare, dar nu înțeleg de ce, pentru că unul din articole spune foarte clar, vorbește de independența procurorilor. Deci nu au de ce să se teamă. De altfel, Parlamentul intră astăzi în sesiune extraordinară pentru următoarele două săptămâni. Deputații și senatorii sunt chemați din vacanță pentru codul penal, codul silvic și cel administrativ, precum și pentru cele trei legi ale justiției. Prima decizie pe care majoritatea PSD-ALDE o are însă de luat este dacă îl acceptă pe Gabriel Vlase la șefia SIE. Deputatul PSD va fi audiat de la ora 11:30 în Comisiile Parlamentare de Apărare și pentru Controlul Serviciului de Informații Externe. Cu amănunte, Ioana Dumitrescu. Majoritatea parlamentară a ezitat timp de două săptămâni în legătură cu audierea lui Gabriel Vlase, cu toate că deputatul e ales pe listele PSD. Motivul întârzierii e acela că președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Gabriel Vlase pentru funcția de director al SIE, fără a se consulta cu liderii coaliției de guvernământ. Vestea a venit ca o surpriză în PSD, cu atât mai mult cu cât deputatul, promovat pe vremuri de Viorel Hrebenciuc, nu se află în cercul liderului partidului Liviu Dragnea, ci mai degrabă e considerat unul dintre apropiații grupării Tudose Ciolacu. Inițial, Gabriel Vlase ar fi trebuit audiat joia trecută, însă birourile permanente l-au amânat pentru sesiunea extraordinară, nefiind luată încă o decizie în legătură cu votul în plen. Întrebat zilele trecute dacă susține numirea, Liviu Dragnea a fost mai degrabă enigmatic. Să vedem dacă trece de comisii. S-a arătat rezervat liderul PSD. În altă ordine de idei, peste 300 de persoane au protestat ieri după amiază în fața Palatului Cotroceni împotriva președintelui Klaus Iohannis și a Laurei Codruța Kövesi. Au venit cu pancarde pe care scria Iohannis, tu nici nu știi că ești pus de SRI și au cerut șefului statului să respecte Constituția și decizia Curții Constituționale. Protestatarii au început să plece în jurul orei 20. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Comitetul UNESCO este la un pas de a decide ce se întâmplă cu dosarul Roșia Montană. Hotărârea ar fi trebuit luată ieri, însă România a cerut în ultimul moment o amânare. În aceste condiții, votul se va da astăzi în jurul orei 10. Are amănunte Anca Simina. Situl de la Roșia Montană se îndepărtează cel puțin pentru o vreme de lista patrimoniului mondial al UNESCO. Decizia de includere a sa în lista siturilor protejate ar fi trebuit luată în aceste zile la reuniunea Comitetului UNESCO din Bahrain. Discuțiile au început însă cu o precizare venită din partea președintelui comitetului, Rashed Al-Khalifa. To change the order of examination of the nomination of Roșia Montană, Romania. Biroul a primit așadar în ultimul moment o cerere de a pune în discuție nominalizarea Roșiei Montane ca ultim subiect pe listă. Pe 28 iunie, delegația permanentă a României la UNESCO a cerut oficial returnarea dosarului de nominalizare. Până acum, oficialii guvernamentali au vorbit de intenția de a obține doar amânarea unei decizii. Nota diplomatică a fost publicată de fostul ministru al culturii Vlad Alexandrescu, care susține că nu există motive pentru astfel de solicitare. În realitate, nu există nicio completare care să fi fost cerută de panelul de experți internaționali care au evaluat dosarul. Ei consideră că dosarul este complet și ei au recomandat nu numai includerea includerea imediată a Roșiei Montane pe lista patrimoniului mondial, dar chiar includerea pe lista patrimoniului aflat în pericol. Argumentul invocat pentru returnarea dosarului e acela că situl face obiectul unui arbitraj internațional solicitat de grupul Gabriel Resources. Canadienii cer despăgubiri de peste 4 miliarde de dolari pentru că intenția de a exploata aurul de la Roșia Montană le-a fost blocată de Parlament după protestele ecologiștilor. Dacă votul Comitetului UNESCO va fi unul pentru returnarea dosarului, acesta poate fi reînscris cel mai devreme anul viitor, cu condiția completării până la 1 februarie 2019. Austria a preluat președinția semestrială a Uniunii Europene. La conducerea acestui stat este de 6 luni cancelarul austriac Sebastian Kurz, un lider conservator tânăr aliat cu extrema dreaptă. O analiză a agenției France Press îl descrie drept un rockstar în ton cu vremea. Iulia Verbancu. La cei 31 de ani ai săi, cancelarul austriac Sebastian Kurz se laudă că este unul dintre principalii artizani ai închiderii rutei de migrație prin Balcani în 2016, pe când era ministru de externe. El și-a construit ascensiunea și apoi alianța cu extrema dreaptă, promițând o politică a migrației fără concesii. Problema solicitanților de azil e un punct nevralgic pentru Uniunea Europeană. Noul ambasador american la Berlin l-a catalogat pe cancelarul Austriei drept un rockstar, unul iubit și de opozanții cancelarului german Angela Merkel, care își doresc o politică a azilului mai puțin generală. Kurz își subliniază atașamentul față de Uniunea Europeană, dar cu condiția ca ea să acorde mai multă suveranitate statelor, o viziune îmbrățișată și de extremele drepte europene, care au totuși planuri să iasă din Uniune. În opinia diversilor analiști politici, Sebastian Kurz este fie un eurofil critic, fie un adept al oportunismului în detrimentul valorilor, fie chiar un maestru al diversiunilor. Un lider recunoscut în Europa și iubit până acum în Austria, unde a stat bine în sondaje și datorită unui intens marketing politic pe rețelele de socializare. Sebastian Kurz spune că guvernul său va folosi președinția Uniunii pentru a face blocul comunitar mai sigur și că țara sa dorește să fie un liant care să reducă tensiunile în Europa. Între timp, în weekend, tensiunea au apărut în propria țară. Aproape 100.000 de oameni au protestat la Viena împotriva ideii guvernului de a extinde ziua de lucru la 12 ore. Acordul Brexit ar putea să nu fie semnat la următoarea întâlnire a liderilor europeni din octombrie, așa cum era stabilit, pentru ca Marea Britanie să poată ieși din Uniunea Europeană la finalul lunii martie anul viitor. Neînțelegerile interne din guvernul condus de Theresa May împiedică negocierile, după cum relatează Sonia Teodoriu. Principala problemă în desprinderea Regatului Unit de Uniunea Europeană este frontiera dintre Irlanda și regiunea britanică Irlanda de Nord. Disputele pe această temă din cadrul guvernului de la Londra amână momentul în care Marea Britanie va prezenta condițiile retragerii din Uniunea Europeană. Oficialii de la Bruxelles au îndoieli că vor ajunge la un acord cu Londra în doar 3 luni și jumătate, cât au mai rămas până la următoarea întâlnire a Consiliului European. Pentru cotidianul The Independent, o sursă europeană a declarat că cel mai probabil în luna decembrie se va putea semna un acord. În această situație nu este clar dacă acordul va putea fi ratificat la timp. Marea Britanie ar urma să părăsească spațiul comunitar pe 29 martie 2019, însă pentru respectarea acestui termen, documentele ar trebui finalizate nu mai târziu de luna octombrie. Mulțumim, Sonia! Deocamdată atât la știri. Vă amintesc că astăzi mai scăpăm de ploi, vor mai veni doar trecător și izolat în nordul, centrul și estul țării, precum și la munte. Valorile termice mai cresc, dar vremea rămâne un pic mai rece decât ar fi normal la această dată în regiunile nordice și centrale. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 18 și 28 de grade. În București, o maximă în jur de 27 de grade. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Rusia și Croația s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, ambele după lovituri de departajare. Gazda turneului final a reușit o mare surpriză, eliminând Spania. Ibericii au condus din minutul 12 prin autogolul lui Ignasevic, care a devenit la aproape 39 de ani cel mai vârstnic fotbalist care marchează un autogol la mondiale. A fost al 10-lea al ediției, de asemenea un nou record. Giuba a egalat din lovitură de la 11 metri după un hands comis de Piqué în minutul 41. Din acel moment, rușii nu au mai trimis decât o dată mingea spre poarta adversă. În rest, s-au apărat organizat aproape 80 de minute, timp în care Spania a măcinat în gol cu o posesie de 75% și 1137 de pase. La loviturile de departajare, Akinfeev a apărat execuțiile lui Koke și Aspas, iar veteranul portar a mărturisit la final că Zbornia asta a sperat, să se ajungă la penaltiuri în fața celor 78.000 de spectatori din tribunele Lujniki. Spania a plătit probabil și prețul schimbării selecționerului în ajunul competiției. Amintim, cu câteva zile înaintea startului, Julen Lopetegui a fost concediat și înlocuit de Fernando Hierro, după ce a fost anunțat drept noul antrenor al lui Real Madrid. Rusia va juca pentru calificarea în semifinale cu Croația, care după ce a impresionat în grupă cu maximum de puncte, a avut nevoie tot de lovituri de departajare pentru a trece de Danemarca, fostă adversară a României în preliminarii. Danezii au marcat cel mai rapid gol al ediției prin Jorgensen în secunda 57. Mandžukić a egalat rapid în minutul 4. Următorul moment important s-a petrecut în minutul 114, când Rebić a driblat portarul și a fost faultat din spate în momentul în care se pregătea să trimită mingea în poarta goală. Jorgensen nu a fost eliminat, a primit doar galben, iar Schmeichel a apărat penaltiul executat de Modric. Loviturile de departajare au avut o desfășurare dramatică, Subasic a apărat șuturile lui Eriksen, Schöne și Nicola Jorgensen, iar Schmeichel a ținut de două ori Danemarca în viață, apărând și el execuțiile lui Baderi și Pivarici. Modric nu a mai ratat, iar Rakitic a transformat penaltiul decisiv, scor 3-2. Astăzi se joacă alte două optimi de finală, Brazilia-Mexic de la 17 și Japonia-Belgia de la ora 21. Tot astăzi începe turneul de Grand Slam de la Wimbledon, vor juca 5 din cele 8 românce aflate pe tabloul principal. De la 13:30, Alexandra Dulgheru cu Cristina Plișcova și Sorana Cârstea cu Magdalena Ribaricova. După 17, Irina Begu cu Katie Swan, iar după ora 19, Gabriela Ruse, Anieșka Radvanska și Mihaela Buzărnescu, Arina Sabalenka. Simona Halep, Ana Bogdan și Monica Niculescu, plus Marius Copil la masculin, vor debuta mâine. Ce weekend! Ce weekend, da! Ce meciuri! Ce rezultate! Da. Am văzut și eu două meciuri. Două meciuri! Care primele două! Întregi? Întregi, da. Uruguay, da. Portugalia, da. Și Spania-Rusia. Hai că ai văzut două meciuri drăguțe. Nu, Spania-Rusia probabil că a fost cel mai urât meci din istoria fotbalului. Mă rog. Greșesc? Adică zici că a jucat România cu Spania. M-am uitat puțin pe pronosticurile noastre de vineri. Așa. Și... te-a pus și rusul. Eu am zis 2-1. Franța-Argentina. Am zis 3-2. Eu am fost cel mai aproape. 2-3 am pus. Dar ai zis că bate Argentina. Da. Așa. Și eu n-am zis că număr de la Franța-Argentina? Nu, ai zis 2-1. Și Luca a zis 1-1, se califică Franța. Ok. Deci, noi doi ai deci foarte noi... bine, eu modest. Uruguay-Portugalia, eu am zis 1-0. Moise a zis 3-2. 3-2 pe cine? Și, pentru Uruguay. Da? A, deci și Luca a zis 1-1, se califică Portugalia. Bravo. La mine a fost ca la două lăzuri. Am pus scorul de la ăia la ailalți. Exact. Da. Spania-Rusia, toți am fost optimiști. 3-1 eu, 3-0 Moise, 2-0 Luca. A ieșit invers. Da. Și Croația-Danemarca, în fine, aici am fost de acord cu toții, doar că nu ne-a ieșit scorul. 2-0, 1-0, 2-0. Croația. Suntem foarte buni, bazați-vă da, pe noi. Dacă asta califică Croația. Uruguay și Croația au șanse, mă rog, da, au șanse. Uruguay nu știu cu cine pe tablou, de-aia am uitat așa la tine. Uruguay e pe partea cu Belgia, Brazilia, așa, deci cu... Franța, deci Uruguay Brazilia. Are meci următor cu Franța. A, din punctul meu de vedere se termină. E ok cu Franța, cu Brazilia o să fie problemă. Nu, eu nu cred. Cavani a ieșit accidentat. A, da. Și da, rămâne de văzut dacă va juca împotriva Franței. Nu s-a dat deocamdată un diagnostic oficial. E foarte important, oricum și dacă joacă Cavani, din punctul meu de vedere, Franța e favorită spre semifinală. Eu spun așa, că la Croația-Rusia, da, asta urmează? Da. Ei, acolo e de văzut dacă rușii folosesc nu arma meteorologică. Dacă dau drumul la dușuri, înainte de final, cum a fost la Spania. Hai să vorbim și de asta, imediat, în deșteptarea. Însă avem de dat o melodie, neapărat. Deșteptarea! Melodia care te duce cu gândul la vară. Am așteptat mesajele voastre și uite au venit. Uriah Heep, July Morning, mă duce cu gândul la vară, mare, soare, eu stau la mare, vă salută Loredana și Vlad. Peter Andre, Mysterious Girl, spune Daniel din Alba Iulia, dar asta e piesa câștigătoare de la bătălia hiturilor de vineri, datorită lui Moise, evident. Că tot ați dat voi Inner Circle, zic și eu Jessica J, Casablanca, mulțumim. Marius din Buzău, Looking for the Summer cu Chris Rea, neața oameni buni, e o bucurie să vă ascult zi de zi din 26 mai 2000. Ne salută Delia din Craiova. Alte propuneri, Coco Jumbo, Mr. President de la Doina, o piesă de vară, Parlament vine vara. Și uite, mie vara nu dorm, îmi aduce aminte de live pe plajă, iar festivalul vostru mi aduce aminte de vară. Am cântat cu voi și cu Connector acum 6 ani, ne spune Iulia. Și Bogdan propune tot vara nu dorm, așa mai, că... Au mai fost ediții live pe plajă de atunci. Începem mai cu și Connector. Anul ăsta, mai vino. Bună dimineața. Eu vara nu dorm, hey. Decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o